אוקיי, אנחנו בשידור. אז שלום לכולם, שמי יואב לנצמן, ואנחנו בתוכנית מספר 10 של החללית. היום מוצאי שבת, 23 לנובמבר 2013, ויש לנו המון עניינים לדבר עליהם. יש הרבה דברים שקורים למאדים או בדרך למאדים, יש טונות של לוויינים ששיגרו השבוע. יש דברים מוזרים שגילו השבוע גם לגבי כל מיני כוכבים שעובדים בצורה קצת משונה, וגם לגבי חלקיקים, נייטרינואים ליתר דיוק, שמתגלים דווקא באנטרקטיקה. יחד עם זה אנחנו נחגוג 15 שנה לתחנת החלל הבינלאומית. אם יש זמן, אנחנו נדבר גם על דברים אחרים, כמו מה שהסינים מתכננים וכל מיני שבטים שעושים דברים מעניינים לאחרונה. אז איתנו בתוכנית, דוקטור קרן לנצמן. איפה את, קרן? קרן? אוקיי, תכף קרן תהיה איתנו. אוקיי, תכף קרן תהיה איתנו, ואופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית. תכף תצטרפו אליי. קרן, הכל בסדר? אני לומדת. הבנתי, קרן לומדת לא טוב. לקרן יש בחינת גמר בהתמחות באפידמיולוגיה ובריאות הציבור השבוע, אז אנחנו לא נפריע לה ללמוד בינתיים. חוץ מעכשיו, תפסיקי ללמוד. אנחנו בשידור. אבל יואב! כן, באמת. איזה מין דבר. כך מתנהגים. אני. בריאות הציבור הרבה פחות חשובה מזכותו לדעת על חלל. בדיוק. בסדר, אני שמה את זה בצד, אבל שיהיה רשום איפשהו שלמדתי, אוקיי? אוקיי, שנייה, אני מסמן וי. קרן, אגב, אני מתנצל מראש, כי אני משדר היום ממיקום סודי, והקליטה פה ככל הנראה לא מוצלחת כפי שהיינו רוצים, אז מדי פעם ייתכנו בעיות. ממאורת העטלף, לא? פחות או יותר. כן, אוקיי. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו, מה אתם אומרים? קדימה. אוקיי. אז ביום שני בערב, לפי שעוננו לפחות, שוגר מארצות הברית. רגע. יואב. כן? שכחת להגיד שאנחנו ננסה לנטר את עמוד הפייסבוק של החללית, אז אם מישהו רוצה... כן. יש חדשות בחללית. אנחנו ננסה לנטר גם תגובות שיהיו באירוע בפייסבוק ולא רק ביוטיוב. נקווה שזה יעזור לטובת מי שלא רוצה להירשם ליוטיוב או כל הדברים האחרים שיוטיוב מעולה לאחרונה לאנשים. ננסה, אוקיי? אנחנו נקווה שזה יעבוד. המחשב שלי התחיל לבכות כאשר ניסיתי לפתוח במקביל פייסבוק בשביל החללית, לא בשביל שום דבר אחר. לא בשביל לימודים. אז אני מנטרת את זה מזה. אוקיי, בסדר. אנחנו נעבוד על הקטע הזה ונשתדל. אז... אוקיי, bear with us. אז אנחנו עם מייבן, חללית של נאסא שיוצאת למאדים, יצאה למאדים ביום שני האחרון, שיגור שהיה by the book, כך שעכשיו בדרך למאדים היא שוגרה על ידי משגר אטלס 5, שזה משגר גדול, וזה אותו משגר ששיגר גם את קיוריוסיטי, רק הפעם בקונפיגורציה קצת יותר קטנה, כי מדובר על חללית הרבה יותר קטנה, שלא אמורה לנחות על שום דבר, אבל זו חללית שהולכת לבדוק את מצב האטמוספירה של מאדים, ולאן היא נעלמה בדיוק, כי די ברור לנו היום שעל פני מאדים הייתה בעבר סביבה שמאוד מזכירה, מאוד דומה לסביבה שיש היום על פני כדור הארץ, אז מאוד חשוב לנו לדעת מה בדיוק קרה שם, כי אנחנו רוצים לנסות להבין מה יקרה לנו גם בעתיד. אז זו משימה מאוד מאוד חשובה, והיא יצאה לדרך בהצלחה. היא תגיע לשם בערך ב-22 בספטמבר שנה הבאה, 2014. היא עושה את הקטע של... לא, זאת לא החללית שעושה את הקטע של להסתובב של כדור הארץ, נכון? לא. זו החללית הבאה שאני אזכיר עכשיו, החללית שנקראת, לפחות באופן רשמי, Mars Orbiter Mission, או בקיצור MAM. כן, MAM. שזו חללית הודית, הניסיון ההודי למחקר בין פלנטרי, חללית שתטוס למאדים, אבל בינתיים היא רק מסתובבת סביב כדור הארץ, מסיבה פשוטה שהמשגר שהיה מסוגל להטיס אותה ישירות למאדים עדיין לא סיים פיתוח, ולמאדים אפשר לטוס רק פעם בשנתיים, אז הם החליטו לשגר אותה על פני משגר שהוא כבר מבצעי, וכרגע היא במסלול סביב כדור הארץ, שפעם בכמה ימים הם מבצעים תמרון באמצעות הדלק והמנועים של החללית, כך שהיא מגביעה את הגובה שלה מעל כדור הארץ. למעשה אני גם אראה לכם תמונה שהיא צילמה, זו התמונה שאתם רואים כאן, תמונה שצילמה מגובה של 70,000 קילומטר. אני מתאר לעצמי שהמוקד של התמונה זה הודו, כן, הקטע הזה, אבל גם רואים אותנו פה, אז בכלל זו תמונה מאוד מאוד יפה ומרשימה. אין הרבה תמונות שאנחנו מקבלים מגובה כזה, כי רוב הלוויינים שמבצעים צילומים הם בגובה הרבה יותר נמוך. רגע, למה? כי רוב לוויני התצפית נמצאים בגובה נמוך. אבל זה יפה ככה. זה מאוד יפה ככה, אבל בדרך כלל כשרוצים לצלם משהו ברזולוציה טובה, צריך להתקרב אליו. אז... זה גם הרבה פחות יעיל, מן הסתם. כמו שמתרחקת, אז תראים פחות. גם אין לוויינים בגובה של 70,000 קילומטר. זאת אומרת, אפילו לוויני מזג האוויר הם לא בגובה הזה, הם בחצי מהגובה הזה. למה בעצם שלא כל משימה ששולחים לאן שהוא תעצור בגובה 70,000 קילומטר, תעסק זה, ותצלם אותנו? קודם כל, לא לכל משימה יש מצלמה, למשל למייבן אין מצלמה. אני אף פעם לא יוצאת מהבית, מה זאת אומרת למייבן? למייבן אין מצלמה. היא לא לקחה את הסלולרי. אבל החללית ההודית גם אמורה לחקור את האטמוספירה של מאדים, לנסות לגלות שם את סוגי גזים וסוגי תרכובות באטמוספירה שיכולים להעיד על קיום מערכות ביולוגיות, אולי, על פני מאדים. משימה חשובה. והיא חשובה לא פחות מהבחינה שהיא הראשונה מהסוג הזה שההודים מייזים לבצע. בכל אופן, היא מבצעת תמרונים כאלה פעם בכמה ימים להגבהת המסלול, ובתמרון הרביעי שלה הייתה תקלה, שהתמרון הפסיק באמצע. הסתבר שהרכיב, זה נקרא סולנואיד, רכיב חשמלי שהופך כוח חשמלי לתנועה מכנית בשביל לפתוח את צנרת הדלק שמפעילה את המנועים, אז היא מופעלת על ידי סליל חשמלי, אז הם ניסו להפעיל את הסליל החשמלי הראשי והיתיר, הגיבוי, ביחד בשביל לראות שזה עובד, וגילו, שזה לא עובד. זה לא אומר שיש תקלה קבועה, זה אומר שבמצב מסוים הם לא יכולים להפעיל, אבל הם עדיין יכולים לבצע את כל הפונקציות של החללית, אז מה טוב. ב-30 בנובמבר הם יבצעו את התמרון שהביא אותם למהירות בריחה, שהם... ימלטו מכוח המשיכה של כדור הארץ ויכנסו למסלול סביב השמש שיביא אותם בסופו של דבר אל מאדים. הם יגיעו לשם למעשה בדיוק יחד עם מייבן. כך שהסיבובים האלה סביב כדור הארץ לא באמת מעכבים אותם. זה יותר חשיפה לחלל, אבל זה לא אומר שזה מסכן אותם יותר במידה משמעותית. אז הם יגיעו לשם ביחד ואז יהיה מעניין, ספטמבר הבא. אוקיי? אז אנחנו נהיה כבר בתוכנית ה... 30 בערך. כן, אנחנו צריכים לעשות את הקטע של היום יום הולדת לדעתי. בגלל שאתה חושב מספר 10? זה משמעותי. אנחנו בעצם חוגגים את השיטה העשרונית, זה מה שאת אומרת? יש לנו 10 אצבעות? 10 תוכניות לי יש, כל דבר יודעות, אין דברים על חללים ודברים על גנים ומה? אין לנו באמת שיר פתיחה. אבל אני לא חושב שזה יהיה השיר הזה, אם זה בסדר להגיד את זה. לא, כי את זה אני צריך להתקן כל הזמן. הבנתי. תן לו לחגוג, יואב. תן לו לחגוג, יואב. היא צריכה לחגוג. אני אחגוג בלא לקרוא את הספר המרתק הזה. יואב, אני רוצה לשאול, עד כמה ה... ה? עופר, אנחנו במתח. אוי, לא. המשימה המדעי, דברים דומים או דברים שונים, האם יש השלמה? לא הבנתי, האם יש השלמה בין זה לבין המשימה של מייבן? אני יכולה לשאול את השאלה הזאת, היא נשמעת לי אינטליגנטית. אוקיי. אז מה, מייבן הולכת לבדוק את למה מאדים איבד את האטמוספירה שלו. כן. החללית ההודית נוסעת למאדים כדי... כדי לבדוק את הרכב האטמוספירה, פרמטרים שקשורים לצפיפות שלה, הטמפרטורה שלה. זה דברים שונים, זה מכשור שונה. אבל הן כן יכולות להשלים אחד את השני, זאת אומרת, אם נגלה שבאטמוספירה של מאדים יש יותר פרוטוזואה, לא, הן יכולות, הן בודקות דברים אחרים. החלק המגניב באמת לדעתי, זה זה שבספטמבר הקרוב יהיו סביב מאדים 5 חלליות, אוקיי? מעולם לא היה כל כך כזה, כזה מכיל של חלליות. שזה חצי מספר התוכניות של החללית. מעולם לא היה כל כך מבוקש. תראה, הוא כבר עכשיו שיש סביבו 3 חלליות ולא נשכח את שני הרובוטים שמסתובבים על הקרקע שלו, זה כבר המקום הכי מבוקש מערכת השמש חוץ מכדור הארץ. אוקיי? אז הולך להיות הרבה הרבה יותר. ולמרות שמייבן זה משימה שאמורה להימשך רק שנה אחת ולא להישאר שם עשור שלהם כמו החלליות האחרות שנמצאות שם, זה עדיין הרבה מאוד חלליות, וגם בשנתיים הקרובות ובשנתיים שאחרי זה ימשיכו להגיע עוד חלליות, אז בכלל זה הולך ומצטבר ונעשה שם צפוף, לא באמת צפוף, אוקיי? אל תתפסו אותי במילה, אבל זה ממש, ממש מגניב שיש כל כך הרבה אמצעים מדעיים שם בסביבה של מאדים. זה אומר שאנחנו באמת יהיה בוסט של פעילות מדעית בתחום הזה. שזה טוב. זה מצוין. אחת השאלות, אני רוצה לתת לך הזדמנות לתת לך את הרנט הרגיל שלך, בסדר? אחת השאלות שעולה בקשר למה לא על הירח? לא על הירח. למה, זה עולה כל כך הרבה? זה עולה כל כך הרבה. הודו נמצאת מתחת לקו העוני, מיליארד אנשים צריכים אוכל, למה אנחנו שולחים חלליות לחלל יואב, כאשר יש בעיות על כדור הארץ? גו. אני אתייחס ספציפית לחללית ההודית. החללית ההודית עם מיליארדי הרופי שעלה לשגר את החללית הזו, זה מסתכם במשהו כמו 73 מיליון דולר. אנחנו לא משגרים שום לוויין במחירים האלה. אוקיי, אז קודם כל... זה יותר מדי יקר או זה יותר מדי זול? זה נורא נורא זול. אבל זה זול בגלל שהמשכורות שם כנראה מאוד נמוכות, אז... כי הם חודים והם חיים מתחת לקו העוני. עכשיו, הסיפור הוא שהממשלה שם מבינה ש... כן, צריך לטפל גם בעניין העוני. ללא ספק, עוני זה דבר רע. אבל אחת הדרכים לטפל בעוני זה לא להכיל את האנשים, זה לדאוג שיהיו פחות רעבים בדור הבא. צריך להסתכל קדימה, ואי אפשר רק להשקיע במזון. אוקיי, אז מה שמבינים זה שתעשיות החלל, כמו שקורה בכל העולם, שמשקיעים בתחום הזה, משקיעים בתחום שהוא פורץ את המעטפת מבחינת טכנולוגית ומדעית, בסופו של דבר זה מחזיר את ההשקעה, כי יש לך יותר אנשים מומחים, יותר אנשים שמסוגלים למצוא עבודות מתקדמות יותר, פיתוחים ופטנטים וטכנולוגיות חדשות שאת מפתחת ויכולה למכור, הרבה חברות נוספות שתומכות בתחום הזה, הכסף הרי לא נזרק לחלל, אוקיי? אין שם בנקים בשביל לשים שם את הכסף. הכסף הולך למשכורות לאנשים, אז בעצם להשקיע בזה בהחלט מאכיל אנשים ישירות, אבל גם תורם לפיתוח של הדורות הבאים, ובנוסף לזה, תחשבי על ההשראה שזה נותן לדור הצעיר של אותה מדינה, שהם שולחים משהו למגרש שבו משחקים הילדים הגדולים, ולכן אפשר לשאוף לדברים הגדולים באמת, ויש תקווה לעתיד. יש סיבה ללכת ללמוד את הדברים המתוחכמים האלה. וזה כמובן גם אמירה כלפי שאר המעצמות בעולם, זו אמירה מאוד זו אמירה כנראה ישירה כלפי הסינים, הפקיסטנים, או שאר המדינות הגדולות הגרעיניות שיש בסביבה. שאפשר לתרגם אותה ל-ני-ני-ני-ני. אני לא חושב שזה מה שזה אומר, אבל זה אומר... אנחנו פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו יכולות... שהם מעבר לשני חיילים עם רובים. נכון. וזה גם אמירה כלפי ארצות הברית ומעצמות מערביות אחרות, של יש לנו יכולות, כאילו, יש לנו על מה לדבר בתחום... ושווה להשקיע במדינה שלנו, כן? כן, בדיוק. ויש את הנקודה הזאת שעל כל דולר שמשקיעים בתוכנית חלל, מקבלים בחזרה, כמה זה יוצא? 3 או 4 דולר? אני לא לגמרי מעודכן במחקרים האלה, אבל מה שאני שמעתי פעם אחרונה זה שהדברים האלה חוזרים עם פקטור של P5, אפילו P9 לפעמים בחזרה, אבל זה לא מיידי, אוקיי? זה השקעה בתשתיות, זה השקעה בדברים לעתיד, שנראה את זה בעוד 10 שנים. אוקיי? שזה טוב. בוודאי שזה טוב. אני שמחה שאנחנו מסכימים על זה, בוא נהיה חברים. יש. יואב, שמעתי שיש בעיה בקיוריוסיטי. הייתה בעיה. או עופר, שמעתי שיש בעיה בקיוריוסיטי, לא כתוב לי מי אמור להגיד על זה משהו. יואב, הוא הספרות בנושא. קיוריוסיטי, כן, מסתבר שהיה איזשהו עניין בקיוריוסיטי, משהו שהם מכנים אותו soft short, קצר חשמלי קטן. לא בדיוק קצר חשמלי כזה ששורף איזושהי יחידה, אלא זליגת מתח, כשמודדים את הפרש המתחים בין איזשהו רכיב לבין הגוף של הרובר, אז מודדים איזשהו הפרש מתחים, אז ההפרש הזה שונה כנראה בהרבה ממה שהיה אמור להיות. עכשיו, זה איזושהי התגברות של בעיה שהייתה מוכרת מאז הנחיתה, וכנראה משהו קרה שם, כי זה גרם לתוכנה, ללוגיקה של התוכנה, לעשות, להגיע למצב של safe mode, שזה מצב שבו אוטומטית הרובוט מפסיק כל פעילות ומבצע רק את הפעילות הנדרשות בשביל לשמור על השרידות שלו. ומה שמוד הודיעו זה שזה לא קשור לתקלות במחשב שהיו בעבר, שהן תוצאה כנראה של קרינה, אבל זה משהו שקרה לאחרונה, שכנראה כרגע לא מפריע יותר, משתלטו על זה, אבל זה משהו ש... כן, זה לא נעים כשזה קורה, זו מערכת סופר מסובכת. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איך לתאר עד כמה הדבר הזה מורכב, אבל יש שם כל כך הרבה תתי מערכות בתוך הרובר הזה, שלא רצוי שדבר כזה יקרה, אבל הוא מתפקד עדיין. להזכירכם... אז זה בסך הכל, אז שנייה, זה בסך הכל מעגל שנשרף אולי? הוא לא נשרף, הוא לא נשרף. זה אומר שהפרש הפוטנציאלים הוא שונה ממה שציפו, זה אומר שחלק, איך נתאר את זה בצורה פשוטה, חלק מהחשמל לא מגיע למקום שלו, אוקיי? זה מגיע... כן, בסופו של דבר... אם זה קיוריוסיטי. תצביע לי על איפה המעגל הצרוף נמצא. מה אנחנו בדיוק רואים שם? אני לא יודעת, הבת שלך הכינה אותם. יש מגע שלם מלא בדברים האלה. מפלסטלינה או משהו כזה. אני חושב שזה חתול. לא, זה... רגע, אני אמצא לך חתול, רגע. אני לא חושב שאני יכול להדגים... לא חשוב. אני גם לא יודע בדיוק איזה רכיב זה, זה לא כזה משנה. זה חתול. אני רק רוצה שיהיה ברור. זה חתול? רואים. זה פרפר. זה נהיה כמו חזיר, האמת. אל תעלים את היצירות בבצק של הילדה שלנו. זו הייתה הפסקה מתודית כדי שכולנו... חוץ מזה, זה נוצר מתוך תבנית פלסטיק שכתוב עליה שזה חתול, אז זה חתול. אז... רגע, רציתי רק לציין שיש גם תבנית פלסטיק של ברווז. זה חשוב מאוד. יש של אוגר? תן לי לבדוק. לא, קרן, אנחנו... כן, אולי נעבור ל... דבר הבא. כן, שמעתי שיש כוכבים שמסתובבים, הפוך. כן, כוכבים שיקורים, משהו, הזכרנו את זה באחת התוכניות הקודמות, או בתוכנית האחרונה, אז עופר, תעדכן אותנו מה חדש בתחום הזה. כן, אז לא הזכרנו את זה, אנחנו דיברנו בתוכנית האחרונה על כוכבי לכת שמסתובבים הפוך, או התוכנית האחרונה, או זו שלפניה, נכון. וכוכבי לכת שמסתובבים הפוך סביב השמש שלהם, אז מסתבר... שיש גם כוכבים שמסתובבים הפוך ביחס לגלקסיה שנמצאים בה. אז אני גיליתי את זה לא מזמן, זה היה התגלית המרעישה באמת, וגם עכשיו עשו איזושהי סימולציה שניסתה להבין דרכם מה בדיוק קורה שם, ונראה שמה שבעצם קורה זה שבעצם יש החלק הפנימי שמסתובב בכיוון אחד, והחלק הריצוני שמסתובב בדיסקה לכיוון ההפוך. מה זה? חלק ראשון ושני של מה? של הגלקסיה. מה? אה. לא, אמרנו שהגלקסיה היא דגל, אני זוכרת את זה. אני החזקתי דגל. לא של הגלקסיה שלנו, של גלקסיות אחרות, אבל יש, מסתבר שיש גלקסיות שבהן יש, שהחלק הפנימי שלהם מסתובב הפוך ביחס לחלק החיצוני שלהם. וזה יכול נראה... למה? מה לא בסדר איתכם? מה? זה לא איתנו, זה עם היקום. לא, אבל זה לא בסדר, זה פיצ'ר, אוקיי? זה משהו שאולי לא... בוודאי שכן, זה משהו שאנחנו רואים, ועכשיו אנחנו צריכים להסביר איך זה קרה ולמה זה... ואיך אנחנו מסדרים את התיאוריות שלנו שיסבירו את זה. אני יכולה לחשוב על דרך אחת לסדר את זה, כי אם יש כן. לך קערת מרק, לדוגמה, ואתה כן. מסובב אותה בכיוון אחד, ואז אתה מפסיק ומסובב אחר, חלק מהנוזל מסתובב עדיין בכיוון המקורי. נכון, אבל זה מהר מאוד הסתיים. ואנחנו מדברים פה על משהו קצת שונה, כי בחלל הכוכבים נעים בריק, אז ההשפעה שלהם אחד לשני היא רק דרך גרביטציה, זה דבר הרבה הרבה יותר איטי. אז אולי התנגשות גלקסיות? זה בערך הרעיון, הרעיון הבסיסי הוא שהגלקסיה נוצרת במרכז של כבידה, שנשזרים אליו מכמה כיוונים חוטים של גז. והחוטים של הגז הם אלה שמביאים את הגז שיוצר את הכוכבים. עכשיו הרעיון הוא שהכוכבים שבפנים נוצרו מוקדם יותר על ידי גז שהגיע מחוט מסוים, ואז אחרי זה, אחרי שהם כבר נוצרו, הגיע גז מכיוון אחר, והוא בעצם הגיע עם כיוון סיבוב אחר, ויצר את הכוכבים שבחוץ. אתה מדבר בעצם על הגירה. הגירה? הגירה, כן, יש חוזר מנכ"ל על זה, על טיפול בעובדים בלתי חוקיים. זה חשוב מאוד. לא, אני רצינית, זה באמת, כאילו, היה משהו ראשון, ואז באו חבר'ה אחרים ואמרו, חבר'ה, אתם לא מבינים איך צריך להסתובב, בואו נסביר לכם. פחות או יותר, כן. אוקיי. אני יכולה להדגים את זה עם פלסטלינה. אוקיי, אז כרגע יש איזשהו, זאת אומרת, זה ההסבר או שזה בבחינת... זה מה שהם רואים, זה מה שממש רואים את זה. במאמר הספציפי הזה רואים בסימולציה שלהם. זה לא אומר שבהכרח זה באמת מה שקורה, זה תיאוריה אחת שאלו, עכשיו צריך לעשות תצפיות נוספות ולראות האם זה באמת, לעשות סימולציות נוספות, לעשות תצפיות נוספות ולראות האם זה באמת עומד במבחן המציאות, וזה לא רק פלוק של הסימולציה הספציפית שהם עשו. זה נשמע מורכב מאוד. רגע, אז אני רוצה להבין, הקטע עם החוטי אבק, זה החלק שהוא לא ברור, או שבכלל כל החלק שיש כוכבים שמסתובבים לא, החוטי גז זה דבר שהוא די ידוע, אני אומר חוטים, אבל זה לא דבר שהוא דק, כלומר, האובי של החוטים האלה הוא בדרך כלל הרבה יותר מאשר הגלקסיה. אוקיי. אבל השאלה שלי, מה החלק שעוד לא ברור? החלק שכוכבים מסתובבים הפוך בגלקסיה, זה חלק שהוא... לא, זה חלק שכבר ראו אותו תצפיתית, אבל עוד לא ברור שבאמת ההסבר הוא בגלל הזמנים של ההגעה של הגז. זה משהו שהם ראו אחת, צריך לראות שזה אכן משתחזר ושזה לא משהו שהוא חד פעמי. אוקיי, מגניב. טוב, נחכה לעדכונים בקשר לזה. אני יכולה לעדכן מהפייסבוק שכרגע עוד אין שאלות בפייסבוק, שזה טוב. כי קשה לי להדכן מהסלולרי. מצד שני, אני ראיתי שיש אנשים שמסתכלים בנו כבר על הטלוויזיה לפני שהם רואים את הפרק של הדוקטור. כן! שזה ממש מגניב. אנחנו מדברים על הדוקטור? אתה רוצה שנזכיר את הדוקטור לרגע? לא חייבים, מי שיודע כבר יודע. Ice Cube! Ice Cube. רגע, אני רואה פה את כל הרשימת נושאים ואני לא רואה קידום למאורות יואב. אנחנו נגיע למאורות, הנה, כבר יצרנו קידום למאורות, 5 בדצמבר, תהיו שם, ירושלים, קמבוס, גבעת רם. עופר, מה קורה לעזאזל באנטרקטיקה? יורד שלג מדי פעם, אני מניח, אבל מה שמעניין אותנו זה שנעשה שם גילוי, האמת שנעשו שם שני גילויים, לא מעכשיו, אבל עכשיו הם הובילו לאיזושהי מהפכה מחשבתית, אצל החבר'ה של הטלסקופ Ice Cube, או לפחות מה שמכונה הטלסקופ Ice Cube, זה למעשה קלאי שמורכב מעשרות חוטים שיורדים למרחקי ענק בתוך הקרח, הארוך ביניהם מגיע 2.5 קילומטר בתוך הקרח. זה גלאי שמיועד לגלות חלקיקים שנוצרים בעקבות התנגשויות של ניוטרינואים, שזה סוג של חלקיק בסיסי מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד אנרגטי, שבדרך כלל חולף דרך חומרים בלי להרגיש אותם בכלל מרוב שהוא מהיר. אומרת, הוא יכול לעבור דרך כל כדור הארץ בלי להרגיש. כן, תראה. הוא יכול לעבור דרך כל כדור הארץ בלי שמשהו יפריע לו. כן, הוא כל כך מהיר שהוא... אוקיי, הוא כל כך מהיר והוא מגיב רק באמצעות הכוח החלש הגרעיני. הכוח הגרעיני החלש, שזה כוח, זה לא הכוח האלקטרומגנטי היומיומי שאנחנו מכירים, זה איזשהו כוח שפועל רק בתוך הגרעין. אז הסיכוי שלו להגיע מספיק קרוב כדי שהכוח הזה יפעל, הוא מאוד מאוד קטן. כי בדרך כלל הוא עובר בתוך ה... התנגשות כאלה רק פעם בהרבה מאוד זמן שאנחנו מסוגלים גם למדוד אותן. כי בדרך כלל הוא פשוט עובר בתוך החלל שבין הגרעינים. בדיוק. עכשיו, מה שקרה זה שעד היום החבר'ה של אייסקיוב התמקדו בלאתר תוצרים של... עכשיו, הניוטרינו, מכיוון שהסיכוי שלנו לתפוס אותו, שהוא יפגע בדיוק בגלאי, הוא ממש אפסי, אז מה שאנחנו מאתרים זה את החלקיקים שנוצרים כתופעת לוואי מהתנגשות של הניוטרינו באיזשהו גרעין. עד היום החבר'ה של אייסקיוב התמקדו בלאתר תופעת לוואי מסוימת שנוצרת מניוטרינום שמחסית באנרגיה נמוכה, ושהחלקיק שנוצר ממשיך בקו ישר יחסית ביחס לפגיעה. אבל עכשיו הם זיהו שהיו שתי התפרצויות שהם מכנים אותם אריק ובנץ. אז בעצם אתה אומר שאנחנו יודעים בדיוק מתי החוקרים האלה נולדו. כן, בדיוק. זה הכל באשמת החבובות. ורחוב סומסום. אריק ובנץ זה רחוב סומסום. בסדר, זה אותו... אותו יוצר. בקיצור, אז עכשיו אחרי שהם גילו אותם, וזה בעצם מה שמיוחד בהתנגשויות האלה, זה שהתנגשויות שהן לא יוצרות רק חלקיק אחד שממשיך בקו ישר, אלא יוצרות מפל שלם של חלקיקים בכל הכיוונים, ובעצם כמו פיצוץ כזה שיוצר חלקיקים, והוא קרה ממש בתוך הנפח של הגלאי, שזה נפח גדול, זה נפח של קילומטר בשלישית, אבל זה עדיין יחסית לכדור הארץ, זה נפח מאוד קטן. ברגע שהם גילו את זה, הם הבינו שבעצם יש אפשרות שכן אפשר לגלות חלקיקים מאוד, שאריות של חלקיקים מאוד מסיביים. ואז הם עשו ניתוח מחדש של התוצאות שלהם וגילו 28 התנגשויות שכאלה, ועשו איזשהו ניתוח ואמרו שרק 11 מהן זה מקור של חלקיקים שהתנגשו באטמוספירה, ויש להם, ואמרו שבהסתברות של 4 סיגמה, שזה אומר בערך סיכוי של 1 ל-15,000 שהם טועים, שחלק ניכר מהחלקיקים האלה הגיעו ממרחק גדול, כלומר מחוץ למערכת השמש פתוח, חלקם גם מחוץ לגלקסיה. Aliens! כן, אז ייתכן שזה Aliens, אבל לא סביר, כי אנחנו כן יודעים על תהליכים שיוצרים חלקיקים כאלה, זה למשל צופים שבמרכזי גלקסיות, בעיקר במרכזי גלקסיות פעילים, יבצרו חלקיקים כאלה. יש לציין שבפיזיקה, אגב, בדרך כלל שמים דגש על זה שזה יהיה לפחות 5 סיגמה לפני שמפרסמים תוצאה כתוצאה ולא רק ההשערה. זה היה הסיפור למשל עם בוזון ההיגס, שחיכו, התעכבו איזה שנתיים הפרסום, כי פשוט כי הוודאות לא הייתה מספיק גבוהה. 5 סיגמה, אגב, זה סיכוי של 1 ל-3.5 מיליון שטועים. שטועים. אז, כן, יואב? כן. שטועים. כן, מודד את הסיג... אני אסתום עכשיו. אני נבחן את זה ביום שני, מה המשמעות של... זה בדיקת קשב בשביל הכל. מובהקות סטטיסטית אומרת, מה הסיכוי שמה שמצאת הוא נמצא מקרי במקום חלק משהו שנובע מהניסוי. אתה רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קטן, כדי שהסיכוי שטעית, אבל הסיכוי שטעית תמיד נמצא... אני אשתוק עכשיו. אתם רוצים לדעת מה גורם התמותה מספר 1 בגברים בשנת 1985? אני חושב שאולי נחזור לרגע לנוטרינו, אם ואז אולי... הדבר הזה הוא קצת מעורר התרגשות בקרב קוסמולוגים ואנשים שקשורים לתחום, כי זה מאפשר לנו בעצם להגיע לקבל הרבה מידע על דברים שקורים במרחקים גדולים מאיתנו, כי החלקיקים האלה אנחנו יכולים ללמוד די הרבה מהם. הבעיה היא שכרגע אנחנו עוד לא מסוגלים ממש להגיד מאיזה כיוון הם מגיעים. כלומר, אנחנו יכולים להגיד בערך, הם מגיעים משם. זה לא מספיק טוב בשביל לאתר האם מגיעים מהגלקסיה הספציפית הזו או מההתפוצצות סופרנובה הזאת. וזה, אנחנו נצטרך את זה בשביל להוציא מזה באמת מידע יותר משמעותי. אז יש עוד הרבה עבודה בתחום, אבל זה פותח פתח מאוד מעניין להמשך. טוב, בין השאר בגלל שזה לא באמת טלסקופ. נכון, זה לא טלסקופ. יש כן איזושהי אפשרות, מכיוון שיש להם הרבה גלאים, אז הם יכולים לקבל איזשהו כיוון, אבל זה קשה. אופר, יש שאלה אליך מהיוטיוב, אמנם היא מתייחסת לנושא הקודם, אבל האמת היא שזו שאלה שגם מעניינת אותי, מאורן קפלן, שיש לו את התמונה של החתול הפרוותי ביותר ביקום, עד כמה הוכחות לתיאוריות קוסמולוגיות הן בפירוש הוכחות? כי אתה מקודם הזכרת גם לגבי הגלקסיות, שזה בעצם מודל שבודקים עד כמה הוא מתאים למה שרואים והכל, אבל זה לא נשמע כמו הוכחה ב... זאת אומרת, אם אני אבוא למבחן שלי ביום שני ואני אתחיל לדבר על מודלים, לא יאהבו את זה במבחן. זה נשמע כאילו השדה שלך כזה, לא לגמרי מבין את הקונספט של הוכחה מדעית. טוב, אז קודם כל, אם אני אמרתי הוכחה, אז זה קצת בעייתי, כי במדע אין באמת הוכחה. כי תמיד אנחנו משאירים, אם זה משהו שאי אפשר, להפריך אותו, אז זו תיאוריה בעייתית. אבל כן יש, אנחנו יכולים להביא את זה למצב שבו אנחנו מאוד מאוד בטוחים בעצמנו. כלומר שזה מתאים לכל מה שאנחנו יודעים, וזה עומד בהרבה מאוד מבחנים. תראו מי זה שם. איזה קטע, יש מאחורי מישהו. מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות? אולי הוא יכול להצטרף לנושא של ההוכחות. אולי הוא יכול להצטרף. ולשבת פה לידי. להצטרף למה? אוי, אני מצטער. תקבלו את אורי ליפשיץ. אורי ליפשיץ. שלום. שלום, שלום. זה המצלמה של אופר, גם אצלך יואב את המצלמה של אופר? לא, המצלמה של אופר עובדת יפה מאוד. שלום אורי, וברוכים הבאים לחללית. שלום. אני רציתי לשאול אתכם שאלה בקשר לקנקן התה הזה. אני מצאתי אותו מרחף בחלל, ותהיתי אם זה שייך למישהו מכם. גם הצבע מאוד... מה אתה מדבר? זה סרמון איטי, זה נהדר. קומקום בחלל, למה זה נשמע לי מוכר? זה משהו מהשדה של עופר. עופר, תסביר לנו על הוכחה. המקום הסודי שאני משדר ממנו. כן. המקום המגניב ביותר בתל אביב. שאתו דליפיץ. עופר היה בדיוק... פה לנצמני פרא. כאן, זה משהו מסוכן. האמת היא שרק אני וקרן היינו שם, אז את לנצמני הפרא האמיתיים אותה עוד לא פגשת. לנצמני הפרא שיוצרים דברים כאלה. נכון שאתה שמח? זה פרפר. אוי, אוי, אולי, אולי אתה רוצה שאני אקריא לך פרקים נבחרים ממצב הבריאות בישראל 2010? לא, לא. מאפידמיולוגי של גורדיס, אולי זה כדאי לך, זה תנ"ך. וואו, אין שום דבר שהייתי רוצה יותר, לשבת כאן ולראות אותך ב... מה זה, למה יש בעיות ב... אנחנו... אני יכולה להציע לך גם בעניין ממחלות זמיות... יש לי רעיון. לבחור תולעת. לפני שאנחנו מאבדים את כל הצופים שלנו... אתה צוחק, הם רוצים לשמוע על שכיחות הזיבה ב-1995. אוה, גאד. לא. אני חייב לשאול, היא שונה משמעותית משכיחות הזיבה כיום? מעניין ששאלת, הייתה עלייה לקראת סוף שנות ה-90. אתה באמת חייב לשאול? יש יום הולדת לתחנת החלל. זה הרבה יותר חשוב. מה, עכשיו? לא קניתי כלום. רגע, שנייה. עמדו, עופר, אתה בדיוק היית לקראת סוף ההסבר, האם הקטע הזה של מודלים זה אכן הוכחה? הייתי לקראת סוף ההסבר. אז בקצרה, במדע... אורי, תהיה יפה. בקוסמולוגיה הנושא הוא באופן כללי יותר בעייתי, כי אי אפשר לעשות ניסויים, אנחנו עושים סימולציות, ואז אנחנו עושים תצפיות, ואנחנו רואים הסימולציות מתאימות לתצפיות, מתוך התצפיות אנחנו מקבלים עוד חסמים שבאמצעותם אנחנו משפרים את הסימולציות, וכן הלאה וכן הלאה, זה מין תהליך איטרטיבי, שבסופו של דבר אנחנו מקבלים איזושהי ודאות לגבי מה שאנחנו מדברים עליו. משהו קרה למצלמה שלך בינתיים. הוודאות, אבל בסופו של דבר, היא די טובה ברוב הנושאים בקוסמולוגיה. אוקיי. יואב, יש לנו חמש דקות. שאופר יענה עליה ואני אענה עליה, והקהל יצביע, מה נכון? לא, לא, יש לנו... מדע לא עובד ככה? אם יש לנו רק 5 דקות לפני שכל הקהל שלנו הולך לראות את הספיישל של הדוקטור או משהו כזה. אנחנו נקדם את מאורות. לא, אנחנו נדבר על משהו הרבה יותר חשוב מזה. אין שום דבר יותר חשוב. מאורות 5 בדצמבר, גבעת רם ירושלים, האתר באוויר כמו. כנס על מדע בדיוני ומדע וחלל. ואורי ליפשיץ יהיה שם, ואופר מתוק יהיה שם, ויואב לנצמן יהיה שם, ואני ארוץ מסביב, ואני אגיד, אומייגאד, אומייגאד, שום דבר לא עובד. אז בינתיים אני אספר לכם שהשבוע שוגרו בערך 70 לוויינים לחלל. 70, וואו. בשבוע אחד. זה מטורף, לא היה מעולם דבר כזה. בתחילת השבוע, ביום שני, הזכרנו את זה קודם, שוגרה מייבן למאדים, חללית אמריקאית, שזה לא היה משהו חדש מיוחד. קצת אחרי זה שוגר טיל מינוטאור, שזה טיל מהתקופה של המלחמה הקרה, שהוסב בינתיים לשיגור לוויינים, ששיגר סי, 29 לוויינים קטנים ביחד באותו טיל. ועוד הטיל, ועוד ה-C הזה נשבר, אז יומיים אחרי זה שוגר טיל דניפר, טיל רוסי, גם הוא תוצר של המלחמה הקרה, עם 32 לוויינים, 32 לוויינים. כך שה-C הזה נשבר עוד פעם, כבר בשבוע הזה. כאילו שזה לא מספיק, אז מתחנת החלל זרקו החוצה עוד 3 לוויינים. זה לכבוד ההולדת? יואב, שאלה. כן. לוויינים, מה כל הלוויינים האלה עושים? כלומר, בחיתוכים אקראיים, רובם זה לווייני תקשורת? לא, לא, זה כל מיני לוויינים עם כל מיני ניסויים קטנים מדעיים בדרך כלל. זה לוויינים קטנים, רובם, זה נקרא קיובסט, זה לוויין של 10 סנטימטר על 10 סנטימטר על 10 סנטימטר, עם כל מיני כרטיסים אלקטרונים וכל מיני דברים קטנים שאתה יכול לשים שם. מצלמות, 3 שנות בהרבה מצלמות של טלפון סלולרי וכל מיני מכשירים כאלה פשוטים, והלוויינים האלה מסוגלים לעשות כל מיני דברים, כשהיתרון הגדול הוא שזה בזול. זה זול. ואז אתה יכול, למשל, אחד הלוויינים הוא לוויין שפיתחו בבית ספר תיכון בארצות הברית, ולוויינים של כל מיני מדינות שעד עכשיו לא הייתה להם תוכנית חלל, כמו דובאי ופקיסטן ועוד כל מיני מדינות שונות שיכולות עכשיו להרשות לעצמם כל מיני דברים כאלה. וזה פשוט מאיזושהי סיבה, הכל הצטבר לאותו שבוע, עם כמות מטורפת של שיגורים על אותו טיל, כך שאם הטיל הזה היה הולך, אז כאילו, הנזק די גדול, אבל בסך הכל, זה המדהים, ולא הזכרתי עוד שלישה. רגע, אז יש לך לוויין קטנצ'יק כן. חוץ לתא, ואת התוצאות הוא משדר לכדור הארץ, איך? עם אנטנה. הוא במסלול נמוך יחסית, אז כל פעם שהוא... כל פעם שהוא עובר מעליך, אז אתה יכול לקלוט את זה. אפשר לפעמים לקלוט את זה עם תחנות קליטה של חובבי רדיו. תחנות קליטה פשוטות לגמרי. אפשר לקלוט את השידורים שלהם. וזה מגניב. עם תאים סולריים קטנים ובטריה קטנה, וזה עובד. זה טכנולוגיה מאוד מגניבה, וככל שיצליחו לעשות יותר דברים... יש המון המצאות בתחום הזה. עם הדברים... ועוד משהו, זה מודולרי. זאת אומרת, אתה יכול לחבר כמה כאלה ביחד, ויש לך לוויין של... שהוא בגודל של 30 סנטימטר על 10 סנטימטר, שאז הוא יכול לעשות יותר דברים, למשל אולי לחבר לו אפילו מנועים, או כל מיני דברים כאלה. זה דבר מאוד מגניב, וזה עציף בהרבה תחומים. הם גם יכולים לעשות שרשרת ארוכה ארוכה של לוויינים, ולרקוד בעיגול ולהגיד, 10 תוכניות לחללית, או בואו למערות, ביום חמישי הבא. נכון, שזה אייטם קטן נוסף שאנחנו ננסה להכניס פה, על תחנת החלל הבינלאומית שהתחילה את דרכה כשהיא נראית ככה, עם המודול שנקרא זריה, מודול רוסי שלמעשה, אם אני לא טועה, פותח בשביל תחנת החלל מיר במקור, והוא היה המודול הראשון של תחנת החלל. היום הוא נראה, שנייה נדפדף לדבר הנכון, כן, תחנת החלל נראית ככה היום, כשהמודול זריה נמצא פה. זה הדבר הזה, אם אני לא טועה. It's big, Jim. כן. זה נעשה משהו מאוד מאוד גדול, אז החלק הראשון שוגר לפני 15 שנה, 15 שנה בחלל, שזה ממש מגניב, והיא מאוישת כבר 13 שנה ברציפות, שזה ממש מגניב שיש דבר כזה שמאויש כל כך הרבה זמן ברציפות, לא על ידי אותם אנשים, כן? שלא יהיו טעויות מהבחינה הזו, אבל מתחלפים כל הזמן, וזה מגניב שיש לנו את ההישג הגדול הזה. למרות שחבל במידה מסוימת שזה רק סביב כדור הארץ במסלול נמוך, אבל זה עדיף מכלום, והיתרון הגדול שלו הוא שזה שיתוף פעולה בין המעצמות הגדולות של העולם, כך שזה בכלל דבר טוב, כי שיתוף פעולה זה, כמו שאני בדרך כלל אומר, לא משהו שאנחנו כל כך טובים בו. אנחנו האנושות. אתה ואני, כאילו? כן, אנחנו דווקא די בסדר לדעת. אנחנו מצליחים לפעמים, כן. יוצאים לנו דברים טובים שהם כאלה. אני אנצל את העובדה שאני פה כדי לשאול אתכם שאלה. לך על זה. איזה סוגי לוויינים יש, באיזה גדלים, תוך כמה זמן יהיה בסיס על הירח, טיסות מאוישות לחלל, יש לזה יישום פרקטי מלבד כיף, מערכת השמש, אנחנו נצא משם איפשהו בזמן הקרוב, בכלל יש איזשהו כיוון לזה? אני אתחיל לענות למערכת... כסף של נאסא נגמר. לא, לא, רגע, יואב, רגע. אני מוכר בתוקף, למערכת השמש יש כמה שימושים שהם לא כיף. אני רוצה לציין שמה שאורי עשה עכשיו זה פרומו למאורות, שבו תמצאו שאלות כאלה ונוספות, אני פשוט לא... לא, לא, שם תמצאו את התשובות לשאלות האלה. כן, ואת אורי שמעביר שם סדנה, ואת יואב שמרצה, ואותי. ותמצאו שם גם הרבה תשובות לשאלות שבכלל לא חשבתם לשאול. רוב השאלות שלא חשבתם לשאול. אבל חוץ מזה, זה אחד הכנסים הכי כיפים שיש בעולם. ובירושלים. ובירושלים בפרט. אז כדאי לכם. רגע, וגם יש לנו הנחות לנוער ולחיילים עד גיל 18 מקבלים כרטיס בחצי מחיר, זה 10 שקלים לכרטיס בלבד. ויש לנו כרטיסיות של 3+1. ויש לנו עוד מלא דברים שהייתי נורא שמחה להראות לכם, אבל המחשב שלי קורס כל הזמן, אז אני לא יכולה להראות לכם את התוכניה, אבל אתם יכולים לעשות, לחפש מאורות 2013 ולמצוא את האתר ולראות ולבוא. חשוב שתבואו. אוקיי, כן, חשוב שתבואו, בואו. Join us. עכשיו נעשה סקר, מי מהנוכחים רוצה לשמוע על תדירות הזיבה בסוף שנות ה-90? Hell no, זה הסימן שלנו להתחיל לקפל את העסק. אז טוב, אנחנו אמנם לא הספקנו לדבר על כל הנושאים, כמו על זה שלפני התוכנית הבאה הסינים יספיקו לשגר חללית שתנחת על הירח. אז בואו למאורות ותשמעו על זה, אולי. אולי, תבואו למאורות ותשמעו את זה, אבל זה מעכשיו. לא, אולי הוא לא אל תבואו למאורות, ברור שהם יבואו למאורות. אוקיי, נכון? אז, נכון? כן! אז זהו. יש איזה שאלות שצריך עוד לענות עליהן? האנשים בפייסבוק היו נורא מתחשבים והם לא שאלו שאלות, והחבר'ה ביוטיוב... כן, זה מאוד עזר לי, כי אז כל הזמן רפרשתי את הסלולרי ולא היו שם שאלות, וזה היה מצוין. הממשק של יוטיוב השתנה, זה מעצבן עכשיו. כן, כן, ואורן מזכיר לי שזה לא יום חמישי הבא, אלא יום חמישי עוד שבועיים, כן, תודה. כן, אל תבוא לגבעת רם ביום חמישי הבא. אתם יכולים אם אתם לומדים שם. יהיה ממש מגניב. כן, יש שם אוכל טוב. יש שם אוכל טבעוני בגבעת רם, דרך אגב, יש מסעדה טבעונית. לא, אתם יכולים לחכות לבוא לגבעת רם. אם אתם צריכים לבוא לגבעת רם, אז... חמישי אחרי זה. יואב, מה? אנשים רוצים ללכת לראות את פרק ה-50 שנה של הדוקטור. תגיד להם יפה שלום ותגיד תודה לכל האורחים שהיו לנו היום. אז תודה לאופר מתוקי, לקרן לנצמן, לאורי ליפשיץ! אורי ליפשיץ! ואנחנו נתראה בעוד שבועיים בדיוק, אז... להתראות כולם. טוב, להתראות. ביי.